الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تاملي تروي الله تبارك وتعالى نونغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوول ت موسالكو غيناو لولو مبوكي نونغي اندك يين تي تيري بروم بي تبارك وتعالى تي كاتانو بروم بي نيي جيل تاي نينتي آيا آيا 114 115 116 117 ñenti ay yi sunu borom subhanahu wa ta'ala din ci jangal juromi mbir jurom mbir yoy bi ci ñeek moy hurmatu wa butlan atahakumu ila ghayril wahyil ilahi bok na ci tay mbok yi luñuy jang moy aram gi yalla aramal ak yak gi mu yak ak téré gi mu ñu téré ñuy atté wo lenen ludul ka dom mom yalla mbokki ndeké ab julit ngëm ngëmum daf koy téré muy atté wo lenen ludul lu yalla wax ab julit yalla daf koy téré mu atté wo lenen ludul islam lenen ludul sharia lenen ludul kaddu yalla ak yonentam tay bu fekké dañuy nat suñu bop ci sharia wala ñuy nat suñu bop ci alquran dañen gis né wuté nañu lool ak li ñu yalla sant ndéke atté yalla ko mom ab julit amul droit atté wo fenn fudul fi yalla wax xana ñak pexé moko yobbu fof amma mom do yobbu ken ndax atté li ci yalla wax ci l'islam moy mom yalla limu teural mom lañuy atté wo amma lene luddul lolu lolu neen la mata mune hurmat aramal gi sharia aramal wa butlan yamul sax rek ci aramal way daf ko yak defane lenen lulul lu yalla wax lolou atte woko ak yakute la atahakum ila ghayril wahyil ilahi kon yalla tere nanu ñi atte wo lenen lulul yalla lim wax madama ay julit lañ madama ñun ñoo tan na ñun ay julit lañ islam moy sunu diine yalla moy sunu borom muhammad moy sunu royukaay kon yalla momu tabaarak wa ta'ala tere nañu nu atté wo lenen ludul ay kaddom motax ci ngeel benu ay bu ñuy jël tay yalla daf ñu poser question ne ñu ndax leneen lulul yalla ngeen di demul ngeen fay atté wo Allahu akbar mo da waran xolaat suñu bop deug deug deug ñu poser suñu bop question ñu laaj ñu ne ndax nun ay julit lañu lool ñu ñëm ñoko wara laat suñu bop ndax nun ay julit lañu lutax ndax yalla téré ñu dara ñu leen diko def yalla neenu nangam bu leen ko def ñu dem diko def yalla nenu nangam man mako mom ñun ñu daal di weddi loolu jël la yalla mom jox keneen danañ jang tay taqrir sihhatu ad-da'wa al-islamiyya bi amrayn danañ jang tay saxal gi yalla saxal ci sunu kaw islam saxal ko wër gi nga xamne wëral nañ ko wote jëme ci yoonu yalla ci ñaari mbir bi ci ñëk moy alquranul karim benen bi moy shahadatu ahlul kitab mimman aslamu Abdullah ibn Salam wa Najasi wa ghayrihim danañ jang tay wër gi nga xamné danañ ko gis né deug deug Islam ak wotem lu wër la na diina ji ni l'islam diina ji wër la lan motax moy yalla kaddu yalla moko deugal moy alquran yalla mo ne alquran sama wax la sayyidina muhammad mako yoni islam bim len indil man mako jox kon bu fekke ñun ay julit lan kay deug deug war na no gem ne alquran waxu yalla la war na no gem ne sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yalla moko tan yoni ko ci ñun waye war na no gem ne lepp lu ñu islam indil deug la ndax yonent bi moko wax waye tay fi ci senegal ci rew mi ñu nek ngay gis l'islam wax nangam ñeneen wax lanen té l'islam li la wax té li doy war moy ñay wéddi l'islam bobu ci l'islam la nek taqrir sihhatud da'wa al islami bi amrayni ci ñaari mbir bi ci ñeek qur'an moko deugal ñaarel moy ñeneen ñi nga xamne dañoo nekkon ci yeneen diina bañu tuubé duggu ci l'islam dañoo wax ne lolu deug la ne l'islam wotem deug la ndax ñoo ñu lañu sédé moy lañu jangon ci seen téré ñom bañu nekké ahlul kitab les gens de livre ñoo ñu nekkon ci diiné yahudi ak diiné nasaran ku melni najasi buru éthiopie ku melni abdullah ibn salam ñoo ñu bañu tuubé duggu ci islam dañoo deugal li yonnati bi alayhi salatu wassalam doon wax kon mbokk yi l'islam wotem deug la l'islam moy deug motax yalla ñu ne inna ad-din indallah al-islam diina ci yalla moy l'islam waxna sax ci benen aya wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu kep ku japp lenen ludul islam ken dula ko nangul kon mbokk julit yi lol dañ ko jang tay waye dañ jang mizatul qur'anul karim anna akhbaruhu kulluha sidq wa ahkamuhu kulluha adl dañ jang tay ci aya yi nek sunu kanam valeuru alquranul karim tere bi di teru yalla valeur yi mu eumb limu incarné ci sunu dundu li ñeuk moy anna akhbaruhu kulluha sidq alquran lepp lu mu meuna wax ma sa wax rek tek nañ ci beut bepp xabar buñu alquran musa informé suñu démé buñ ko vérifier dañuy fekk deug la mo xam ya passé ak yi ñew kon kay lool moy lay wone waxu yalla la alquran musta wax nit ñi ben information ben kaddu ci histoire ba yalla bindé aduna ak légui ludul nit ñi bañ ko jàngé chambar ko gëstu ko dañuy fekk deug la dem len ci adama mi yalla ñëk bind biñu yalla waxé ay xabaram lan lañu fekk tuba bi lan lañu waxon ci adama ha yeñ ñi nek université lan ngeen jàngon histoire doomu adama lan lañ leen waxon ci san doomu adama lan la golo ha lan la alcorane waxon dedet du golo tay ji ñep xam nañ ne doomu adama mi ciosanam du golo ñep xam nañ ko ba alquran bam ñu informé ne suuf sek asaman si dafa takalo won pourtant lolu bañ ko vérifier fek nañ deug la ne asaman ak suuf dafa kolé won yalla ko takalé mu ne fa fatahnahuma so demé ci jëñu jangal dañ nan dafa am ben big bang bo am ben big bang mo am souf wacc asman dem ci ko ha do ngeen jang yalla mu ne du big bang de fa fatahnahuma man yalla mako séparé mo do mané alquran khabar bu mu sa khabar wala ba yalla waxe mirum gor jigen 7ème siècle alquran wacc ni gor jigen ñewon na demb bala islam ñew tay amul ay goor jigen ci adina bi ngeen ci tek beut ñen ñi sax ñu dekk ak ñom ci sunu biir keur yi yeen sa ñu ne la yow sa frère bi goor jigen la yeen sa ñu ne la sa tonto goor jigen la yeen sa ñu ne la sa papa bi goor jigen la mo ngok kañ lañu yalla netali qawm lut kañ lañu yalla netali won histoire fir'auna tay bo demé égypte nga fekk fir'auna ci seen musée ñu denc ko nga tek ci beut kan la alcorane waxon mbirum fir'auna 7e siècle nga dem égypte tay ñu won la fir'auna yi bindal la seen histoire mané alcorane lepp lu mu musa xabar lepp lu mu musa wax buñ ko chambaré dem ba ci biir lañuy fekk lolu mo am liñ ko yalla waxé non la amé xolal bi yalla di wax marajal bahrain yaltaqiyani baynahuma barzakhun bu ngeen demé ba biir geej di ngeen ba fekk ñaari faso geej yo xamné nu rowuñ te duñ laalante fani ko xol internet bi liñ ko ci gaay di publier nga gis ay nit dugg ci bato bi diko filmé nga gis ñaari geej di mbeukënd bal sax da ngeen naan bo démé way bo démé ndar bi rek gis ko dex ge geej ni ñi mbeukënté té ndox mi du changer dé dañuy laalante ba paré bu nekk déllu waat so tanké bi mu neex nga tank bi mu saf xorom lool kan mo bari kan mo def lool yeen technicien yo fa taxaw diko séparer han kon lool kañ la ko alcorane wax kañ la alcorane wax doomu adama buy sos ci biiru yaayam ci maniyu la kañ la ko alcorane wax maniyu bi bu duggé ci biiru ku jigen ki day circuler di daw ni lay def joge ndey jor jëm ci amoy comme ni ñi wéré kaaba ben bu ci dugg ci roomu ku jigen ki rek doom lay nek ci buntu bi ñi dugg kañ lañ ko alcorane wax tay bi ko médecin yi vérifier lañuy dogu gis na deugal kañ lañu alcorane wax ñaata façon xeer mo am ci aduna montagne xeer yi kañ lañu alcorane wax kañ lañu alcorane wax ñaata souf mo am kañ lool yeb tay da ngay dégg ñi nga xamné ñom lañu jang lolu scientifique yi bu ndeme ba ci bir gis na deug la ñaan ñi daali tu amna ben téré bu tuddu innahul haqq gaay di ko wax ci français ceci la vérité téré bobu mayena ci ay exemplaire lu toll ne 1000 ben moma ci déssé innahul haqq a français ak en arabe la wax dé so fa démé borom xam xam yi lañ fa dajalé ci ben colloque buñ doon def congrès ñi jang géographie ñi jang médecine ñi jang kenn ku nekk dañ lay may 1 minute ñu naal defal conférence ci nangam gaay dañ lay bay ba nga def conférence ba jéxal ñu naal sootu lek nga heure bi yeb li nga doon waxe yalla wax nako ci saaru sangam mo nga fofu dama nga xol amna ñu xamne fa lañ tuubé ñibi wuñu kenn ki lan mako tublo li yalla di wax yowmal qiyam buñu lakke deru nit ba pare der bi day ñewat defaru wat li yalla di wax kulma nadijat juluduhum badalna lahum juludan ghayraha suma lakke der yi bañu ñor ñu dafa ne affaire bi jeexna yalla neena ma tegalat len der yu bes amna ci ko xamne lol moko tublo parce que mom ci lol lay liggey wala gis nga fim neeg ni bo amé problème der da nga dag wala da nga lak wala après buñ koy fajj benen der bu bes moy ñëwaat tegu der bu ñëk bi mom yaakuna benen bi moy doomu adama li yek metit ci mom du der bi de du li ci kaw li yek metit pour nga gañu du der bi ci ginnaw der bi amna lu fi tegu lu wéx lolou moy tax ngay sentir douleur metit lolu kagn lako yalla wax ha kon mbok yi alcorane moy deug bepp histoire bepp xabar bam ñu musa xabar bagn ko vérifier kulluha sidq lepp deug waye yamuji wa ahkamuhu kulluha adl ay atem lepp mandu tay li tax justice mën ta am ci aduna bi mandute moy atte yi doomu adama ye ko tek non bala ngeen di xamne ñak mandute mo am ci aduna bi ngeen am problème ngeen dem tribunal gis nga bepp loi bu tuba bi tek ci ginnaw loi bi def na fa ay panenter yo xamne ay fenêtre yo xamne bu ñu ñangé mu bi fenêtre bi génné né yow mi amone deug nga perte billahi wallahi ta'ala bepp loi bu ñu teural la wax tek nañ ci wetu loi bi ay buntu yo génné wala ay buntu yo xamne buñ la daané lé fi bo wiré fé gagné lolu xam nga lu ko waral moy atté doomu adama amma atté yalla yépp mandu amul faral ñi bayyi ñi ñepp yam ci kanamu yalla du bur du badola du ko am du ko ñak du ko xam du ko xamul ñepp yam ci kanamu yalla tabarak wa taala amma tay fi ci sunu aduna am ngeen am na ñoo xam duñu teud kasse da ngay gis ku sacc ay milliards ñu top la justice nga joxe caution han ñu né day joxe caution du teud kasso nga joxe caution dem tok yow xaas bi ngay sacc ci ngay jël joxe caution kon kay suba kenn sacc joxe caution bu dé bado la bu sacc ji buntu jakk ji ñaari dal wala kuddu wala paka ñu japp ko né ko rap ci kasso bi pourtant ko waron na mëna joxe caution momit dé kuddu la sacc kuddu lu mi jaar 200 waron na joxe 200 dem tok kërëm mais non non dañ koy door 6 mois kasso borom milliards yi nak ki sacc milliards yi nga xamne motax nit ñi duñ dundu ha ki détourner alalu miskini ki détourner li nga xamne mom la julit ñi waron fajo koku sa way kenn duko tej fe lay taxaw ci pelu kenn duko laal bañ nañ ko sax ci seen injustice bu ñu nekké su nit détourner ay milliards lu ñuy wax kenn do wax dafa sacc li ñuy wax wax len badi ha arrestement illicite bobu ben la benen bi détournement fonds publics benen bien bien malak xolal duñ wax sacc dañuy jël ay terme yo xamne loolu lañ koy rafetalé ha ay illicite lan ha ay bien malak ay détournement mais yeen dama len laaj ñett yoy ak sacc lan moy différence bi moy li ma wax moy dañ koy rafetal parce que kiko def kilifa le quoi dafa bok ci nangami quoi dafa bok ci homme d'état yi pourtant bu doon ben serigne la dañ nan dafa sacc non lañ koy waxe dafa sacc lo lañ wax bu dé miskine la ñu né dafa sacc sacc bu bon la ki vrai criminel la kay nak ñu né dafa détourner quoi kay ñu né bien mal akil amna ko mais nim ko amé baxul quoi diko jema taral mané lepp sacc la wax leen da du sacc mais non lañuy def lepp lo xamné dafa ñaaw suko miskine défé ñu jaar ci digg bi mais bu ko kilifa défé ñu rafetal ko ba paré outal ko ay buntu yu mu génné ah ne ko buñ la yobé ci kasso bi rek 2 jours fébaral ñëbu la pavillon spécial wala xola sénégal japp nañ fi trafiquant drogue bu doon teug lamb hein ñu libéré ko d'accord ngeen wala du ngeen wax japp nañ fi ku ray ay nit sul len ñu sulli len ñu libéré ko wala ha libéré nañ bi ño xamné liñ len accusé ba légui amago ñu lu leer ñu libéré len sax gënë len dëkk yobu len benen dëkk wala ana ñi sacc ku di ak paaka ak dalli ana ñu ngi samé teud lool moy manduti ñi ray ay nit ko xamné dafa ray ay nit ñu mu leer nit ñi ne ki dafa ray ay nit ñu japp ko ni ñu libéré ko ana mu tay jugé nañ ko lol moy manduti ak ko xamne jeureuf ak ko xamne machine la yoron keureum machine waxuma sax mu yor fob yewi de mais machine ba lañ fa fek Allahu akbar anamu tay anamu amun keureum ci jamono bobu lañ jël ay nit yo xamne dañ leen accuser kesse ken gissagul ci ñom deureum ñom imam ali badr ndaw dañ leen accuser kesse leeru leen ndax ñi lool la ñu tejj ko ni ba bu mu febar professeur bobu ngeen non deegi ñu ne mom déjà dafa dof instant yi dafa dof ci kasso ba amna fa ben boy bo xamne beuti touruna té dañ leen accuser dé mais ñi nga xamne lañ leen japp loxo ci poste ñu ñi libérer leen ñi ray nit ñi ki japp nit ray ko ki ray kenn ki kenen ki ñu gas bu mu xoot sul ko ñu sulli leen top leen ba sulli ñooñu ana ñoo ñu ko def ana ñu ana borom machine yi ana ñu ana trafic à drogue yi ñooñu tay ñu ngi lambar lambari ak seeni 4x4 di teug seeni soirée di teug seeni combat ñeneen ñi di continuer di organiser seeni daïra lool moy mandout motax islam mo mandou l'islam moy diine ji yamale bour ak bado la ki am ak ki ñak ki xam ak ki xamul ki gëm ak ki gëmut xolal ndaysan até bi doxon digënté sayyidina ali radiyallahu an ak yahud ci jamono omar ci jamono omar sayyidina ali dafa jënd ben mbubu kong mbubu ñi géré ben yahud ne mom moko mom ñu dem ci kanamu amirul mu'minin omar di atté deug fofu mbokk yi lan la xel xalat ki yahud la gemul yalla gemul islam ki moy sayyidina ali ki moy omar amirul mu'minin ñu dem ñom ñett di atté té omar ay atté bu doon fi kenn ci ñun lu kuy luuy def ha ndaysan yahud bi mu ñëw taxaw omar woko ne ko kay ku mom mu'min mu ne man ñu wo sayyidina ali ku ko mom mu ne man Omar ne Seyna Ali luy wone ne ya mbum mi muneko sama dom Useynu mun na sédé ñu ne ko nono sa dom matul sédé wal keneen mu sédé ko sa dom matul sédé keneen mo lay sédé kudul sa dom kérok ba mahzuma bi saccé jigen jël bok ci fami bu reuy bu reuy ñu ne yonent bi bo dagge loxo bi du baax de ndax ki fami bi ñu bok yonent bi kanam gi dafa changer mune bilal wotel as-salatu jami'a yonent bi bu soxla won nit ñi day wax bilal noddal rek gaay ñew mune bilal fo nga wote nit ñi ñew ñu rek yonent bi yek ci minbar bi mune ndax da ngeen di ram ci li yalla wax yalla ne nañ def li ngeen taxaw diko baare naan lol du am xana xamulen fatima doomu muhammad bu saccionte muhammad dag loxo bi bu sey sama dom saccion man sayyidina muhammad na dag loxo bi wa ana mandute tay ci sen di aduna bi ana mandute ayna al adala xola omar bi mu jite dekk bi lepp dox normal kerek bañu reey omar ibn abdul aziz xam nga nuko ben way xame sam kat bi dafa jek jek rek gis ben til daldi song ben xar rek reey ko mune dekk ba amna lu fa xew bour bi dafa mandu won ba tilli ak karye ak beyi bok ci all bi di lek ndax mandu te bour bi mara ba mu ñibé dekk ba mu fekk ñu coup d'état Omar ibn Abdul Aziz ray ko mune xamone na amna lu ray amna lu xew tay ba ma gisé tilli bi fad sama xar yi la xamone ne dekk bi amna lu fi xaw ana mandu te tay ci sunu mandu te sunu dundu li ñuy dund ni han ana justice bi ana mu ayna al adala fan ngeen ko gis ñu tracer ko ni mu nek lu normal ana mu amul fenn la amut yep ay lijeenti la yep door mu daanu la yep loxo bu guddula wa da ngay deg gaay ne mbaam nga ko xam même rang bi sa da ngay ñew fekk nit ñepp rang nga ñew romb sona ñu ubi nga dugg genn romb gaay ñu ne ah saway nga ne ah way yow man dama noro ak ni fep lool la bo démé sax hôpitaux yi non tay gis malade yi dé kenn du len yeugal sen yaram fep la wax fep sunu dundu bi fep sunu dekk bi li la islam nak du lolou l'islam mandu tele ñeppayam l'islam bañ nako ba amul kasso do dem ci dekk bu ñi atté islam nga fekk fa kasso ndax kasso dafa yok budget état wala ndax lañuy tabaxé kasso yi fuñ koy jëlé garde yi fa tok nga xamné duñu liggéey duñ def dara tok rek di garder ay nit wala perte bobu courant bobu di fa tak lampe yoy di fa tak ventilateur yi di upp ñooñu hein lek biñ leen di jox lolu ñaata budget la wala ci islam lolu amul ci islam da nga reey nit fele lañ lay yobbu opoto reey la da nga sacc ñu dag sa loxo baye la nga faju ci da nga jam nit ñu nat ko jam la nga ñibi kenn du fi garder kenn lo def rek dañ la koy delo fi nak ñaata kasso lañ tabax senegal hein 32 doyul de hein est ce que li taxone ñu tabax kasso yoy amna dañu won dañuy tabax kasso pour yar nit ñi da ngay gis ku genn nan boy sama place zara lan ma sama place ma nga dem ñewat dem dik lan lan la teje won dem deg na ben maire buy wax teus dañu ray sama dom ñu tejj kiko ray 3 ans xawma 2 ans demu deg nak da tay la 2 ans la wax 2 ans nga ray nit ñu tejj le 2 ans ray nit ñu jël ay avocat ñu tejj le 2 ans kok bo gene do rayat kenen ray nit han motax wala boy dañuy top di ray rek ñaata semaine bi demb ak barki demb ak tay ñaata ngeen deg ci journaux yi ku ñu ray ay élève pak élève ci bir pak ak ci bir école yi di sonné professeur yi ak jamak di jamanté ko wax mu génné sakam na la boy dama koy kill bay len ma kill ko ko waxal mu toj boutel lol rewandé la bu fakon boko jamé bo ndémé bo police bé ñu net jam jam bi né lako fa dout bay la nga ñibi bo légué di nga xam loy def ay dédét da ngay jam nit jël avocat ñu protéger la nga réy nit ñu jël avocat protéger la nga sacc jël avocat barki demb bayina tribunal ben bay bo xamne ay 63 millions lañ ko dor teuf yobbu yeb te kiko jël kat goudi gu nek ngeen gis ko ci télé bi muy battre xaliss ma ak yow ñu andon 363 millions la waji jël goudi gu nek mu dem grand théâtre nan ko ni wa ni la koy def diko battre gaay di yuux mo ngi fi di lambar lambari te xaliss jambour la jël dem ci justice bi ñu noko defaw dara kok nu muy defé dara bureau bo dugg baay fa ben million bureau bo dugg tek fa million bureau bo dugg tek fa million waji sax bu jëlé avocat avocat mi dang koy gis né ñaata leen way jox ni 50000 nga leen million ngok bu ngeen démé rek bu leen wax sax nopi leen makki ñu andon mo ngi ni tok wax na leen né fi inshallah luñ fi wax rek da ngay gis ku ne féké nako wala li la mo ngok kon adala alquran rek moko indi mandute fek nak ndeysan nanguñu li ni rek lañuy dundé ni moy injustice bi am li rek benen bi moy wa'udullahi ta'ala la takhtalif la tatakhallaf abadan wala tatabaddal bitaqdim wala ta'khir yalla limñu dik yalla limñu dik lolu bu yebo ñu xamne la takhtalif abadan du wute muk yalla lim ñu waxne moy am dara du ci wute mbokk yi la takhtalif yalla limu reddine li la suñu nango lolay nek suñu bañe lol moy nek gis nga bañu juddo ba legi jant bi fu muy fenké han bañu juddo ba legi jant bi fa ngeen koy gis muy fenké damay laacé penk indi len ko saw bañu juddo ba legi asama nañ ci kaw nañ ko wacc ci souf nañ ne souf moy yek ha ba do ma adama juddo ba legi tank lay doxé du doxé loxom acha meral nga ni man duma doxé tay sama tanki damay julletu acha bismillah munul nek yalla lim nu wax lo ngi kay nek motax mune ya abd yow sama jam anta turid wa ana urid da nga soxla ma soxla yow sama jam bi dafa am lo beug am luma beug fa in ataytani ma urid so ma defale lima beug ataytuka ma turid ma defale li nga beug fa in nazatani fi ma urid yow jambi bo xecio man yalla sa borom lima beug dana la sonal ba say baqatane bac say mbag tok say far dam ñu yelna suuli ci all ba yag yag man yalla lima beug rek moyam yalla beug rek moyam keur keuri keuri keuri son bay bu gude da ngay de delu ci yalla ni nga dikke won non ngay dem semaine bi passé ndaysan ben jigen def ma wo telephone ne ma sama jëkkeur dafa gañu mané ko dina ko dina la jales yeguma ko won te yalla def ma duggu pikin ma fatalik ma wo ko mune ma bo ñewé ba ci ancien mairie bi fimu nekkon ci l'autorité nationale bi fimu nekkon wetu fofu la dëkk ma wacc auto bi woko téléphone ndaysan mu néma fo nek ma wax ko mu néma ma ngi lay seen xolal bu baax ben immeuble xol ko ma xol ma gis loxo bi nan ni mu néma fi la nek ma ñew xolal doom adama rek dama dugg fofu tay dama yéem doom adama day daw ci aduna daw defara ba kuko gis jommi wa après dé borom kër gi ndaw si néna pa bi 2 ans la def ci kër gi da ko defar wa kër gi melni palais salle bi rek tol néna jakk ci salle bi ci yaa di ñëlal Allahu akbar manuko ñaat at écran bi tol néni écran biñ tek yaatu wa bi tol né li écran télé tol néni manuko kañ nga fi ñëw mu né ma amna fi 2 ans manuko pa bi fi la décédé mu né ma waaw li ko xol li doon sonu ci aduna yëpp anamu deena bayiko fi xam te xam nga lu ci grab bu fam bi teñje ba guin legi ben pa ñew fofu simi fay marakisam teud ci ni nga don sonu loy way ben ñew wenn way ñew di jaaxal teud ventilateur bi nga defaron pour mopp la mopp keneen bu bare nak mu njagay na yow sa poji jabar yow ana li nga don sonu keneen mo ñew ndaysan di ci nos di tal sa courant di nan sa ndox fanano sa jabar ba paré nak yeen saay mu ney merde yow sa jëkkeur ji dafa con xol fenêtre bi fim ko def motax kër gi tang quoi mais waru ko ndeg ndeg ndaw si nako wallahi deug la ana aduna tay anum ana li nga don son anum ana li nga don daw legi ñeneen ñoko jël di ci tedd di ci nos yow legi nak yaangi ci yalla nak ak bakkar yu dul jeex te deureum bu nek dinañ la ko juger ci bir bammel bi min ayna akhastahu wa fima anfaqtahu foko jele ak foko dugal kon buñu aduna jay buñu aduna wor nanu xamne luñu kër kër yi fi yeb dañuy dé walaw ista'alfa amin wa alfayn ba'dahu fala budda yawman tadkhulul qabr lo dundu yag di nga dugg bamel yalla lim ñu wax du changer du soppeku aduna dara la munul ci yalla lim indi yalla limi def aduna dara la ci munul la tata'akhkhar wala tataqaddam du avancer du arrière gis nga tay bu dé ñëwé kan ci ñu la dé di dikkel mu né dama joxe caution malakal mouti bay ma jox la caution wilema kan ci ñun la juddu di dund jot juddu ndaw ci est ce day dem hôpital dom ji di juddu dom ji nek ci bir no gennaguma legui dama joxe caution fi da neex bay len ma fi ba ci kanam wala wallahi waxtu wi yalla wax waxtu wi yalla wax heure bi yalla wax minute bi yalla wax ne ki ci lay juddu sune ciep hôpital sax ndaysan da ngay deg ñu ne delo len ko jotagut delo len ko ki tel na ñew de wala meunagu len ci dara delo len ko ñu delo ko tok ba ci ak yefi metti waat ñu indi waat ko su dé joté la wax dé ñew loy joxé ba do dé da nga joxé sa kër no bayima taylé sama kër bayima jox la sama njabot bayima jox la sama alal lool yépp dula téré dé yalla néna du avancer minute du retard seconde heure bi ma la soxla rek dang may wuyisi bo nékkon ci avion yalla dina daanel avion bi bo nekkon ci bir geej yalla dina kepp bato bi so nekkon ci talib yalla dina daanel auto bi wala mu mbokk ci benen auto yene say nga gis auto bu accidenté 100 personnes ñoo ci nek kenn la yalla soxla moy dé mom kessé mo wara dé ñineñ dañuy blessé rek ñubi puisque koku la yalla soxla du avancer du arrière waji ndaysan do na tukki ci avion jabaram gënt avion bi tak bala muy dem jabar ji yow dug ci bir reeg bi gis ko mu teud jabar ji xol mu dess 2 heures de temps pour mu dem jabar ji bay ko mu nelaw ndax lan dafa gënt vol bi jeuker ji dug dafa daanu mu bayyi waji ba heure gu jot ba mu xamne avion bi deg warna départ mu tal télé bi mu deg ñu ne avion bi daanu na ñukoy filmer en direct avion bi daanu mu daw di wax jëkkeer ji avion bi daanu na mu fekk jëkkeer ji dé waaw mu daw doon ko yé diko wax li xew mu fekk jëkkeer ji dé ci kaw lal fan lañ ko programmer mu dé tay du passé ci vol bi rek wala dé la rek ah mbokk yi yalla limu wax du changer bu yebo ñu xam lolu juromel ittiba aksarun nas yuaddi ila dalal gis nga nit ñi bo len topé ku wote nga wuy ko xam nga fay muju sanko senegal lu sang xalé goor yi wote yu bari bis bu ne nga gis serigne bu bes bis bu ne nga gis tariixa bu bes ñi bleu blanc lañuy sol ñi noir blanc ñi vert blanc ñi chocolat mauve ñi ay yalla lañ ñi dañuy wone yalla ñi ñok yonenté be dekk ñi ay yonenté lañ mana bes bu nek senegal nga deg tariixa bu bes yoon wu bes ñoñu nak ku len top rek jahannam nga jëm mara mun ittiba aksaru nas yuaddi ila dalala faliza la yuttaba illa ahlul ilmi arrasikhuna fi liqawlihi ta'ala wala tattabi'an sabila allazina la ya'lamun yalla neena bu len top yoonu ñi xamul ku xamul kenn du top yoonam serigne bu jangul alquran serigne bo xamne dana man de alquran lol di nuro 9 la ci xam lol di nuro 9 janguma ci dara lima ci xam dal moy lol di nuro 9 de ngeen ko fi ci biir dekk bi benen bi ma da ngay gis kilifa diine bo xamne jangul alquran mais ku jangul diine nan ngay nekké serigne am bokki ku jangul sharia noy nekké serigne gis nga yi may bëgg wax ak yom ci senegal oustaz imam serigne imam day tar dañu tefan nga jité rek gaay commencé la wax imam oustaz nak bo ne qala rasul ni oustaz situ na nga am sikim am yere bu wex bobu oustaz serigne nak na sa papa nek serigne rek bu de rek nga nek serigne wala fi ku sa papa nek serigne rek après yow lan nga serigne nga bo jangé serigne nga so jangul serigne nga bo xamé serigne nga bo xamul serigne nga Allahu akbar amna ben way bo xamné coxeur la won papam serigne la mune coxeur papa ji dere gaay jeeliko ciaré car ba ne ko kay mune ah man janguma ne gaay ne ko xolal lol du problème mokal nga fatiha mune waaw bismillah kay mën na ñu ne ko boy jité da ngay jang saar yu gatti da ngay jang lu melni qaf wal qur'an may xam nga qaf han wala nga ne sad wala nga jang inna tayna gaay profito diko jangal lol julli jot rek mu dem ci gaay ne ko ci kanam dama ci kanam mu dem jang fatiha rek mu fatte qaf mu taxaw ba ci yag mu ne khakh gaay ne subhanallah mu ne khikh qaf la waron wax qaf nga khaf al qur'an al majid mu fatte ko khaf gayne subhanallah mune khix gayne subhanallah mune ka len jël jakka ji mu ngok affaire yi du problème ay mbir mi jang la gaay ku febar fan lañ lay yobbu ha ci mécanicien yi ku febar yeb neñu ci mécanicien ñu ne ko dama febar luy xew auto bu pan est ce dañ koy yob hôpital ñu ne médecin bi sama auto bi dafa pan dama sétan ci YouTube bi ndaysan ben way mbam mi febar mu yob ko ci mécanicien bi dawal mbam bi ba ex mécanicien bi mbam mi dafa problème mbam mécanicien bi taxaw diko xol nga ni lan mu ne mbam bi dafa febar man lool mu lan la bëgg wax ni ñun fi li ñi def dara normalu ci fi ku nekk rek nekk sëriñ ku xey rek nekk sëriñ di wote am tarikh am ay talibé waaw ñaata nit la sénégal ñaata tarikh la konté len ko yende ko xam 6 lan wala ki nan 6 sëriñ touba wala alhadji malik sax ñom ñi nga xamné ndaysan ki mo indi won tidianisme ki indi mouridisme kenn xamul tay lolou ñu indi won niko gaay yaaxé duggal ci lu kenn xamul yaqate ko duggal ko ci non ay fecc kat non la seigne touba da fay ñoon fecc ay sabar ñuy teug di fecc guddé beccëk amul julli amul dara bo waxé ñu non fecc ñu dañuy dukkat seigne bi sax akoy jité bi yelo gramo sabar yi teug bi yi naw mo ngi fi sama whatsapp mo ngi fi lool ban diina la diina fecc yent yalla muhammad yalla ko yonon pour fecc Allahu akbar ay gaay yalla nane yalla won deug ñu top ko yalla nane yalla won neen ñu sori ko borom bi neena wala tatbi'ani bu len top sabila yon alladina la ya'lamun kon buñu teunké li ci katanu borom bi moy nek tay suñu dars mu nek ñenti aya no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla dimbali nu badunu tarxis suñu lamiñ du genn téré yalla bi sunu borom subhanahu wa ta'ala muné afa ghayra allahi abghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala afa ghayra allahi ndax lenen ludul yalla abtaghi mom lay jël atlubu mom lay sakku hakaman mumay atté lol ci lol ngeen timde limay wax ni wala li samay wax la limay wax ni la mo nek sen alcorane yoy ngeen yore ñan yor kamil buñ traduire fi en français acca lira lol ñu deg mu ngok mu ngok ndax de ngeen dem ci keneen mu len di atté kudul yalla li ñan la yalla di waxal kan la yalla di waxal ñun julit yi légi wax ji yalla wax ñu lay da ngeen di atté wo leneen wala keneen ku dul man suñ nek nekké ni pat pataral ba yowmal khiyam defuñu ko la lañuy lay ci kanam yalla ñun ñep laaj bi leen ñep la ko laaj mané li yalla wax ñu afa ghayrallahi abtaghi hakaman ndax leneen ku dul yalla lay atté wo ñun ñep buñ melé ni ba ëlëk yowmal khiyam yalla mu ne lu ngeen doon atté wo lu ñuy tontu aja gis nga motax nekuñ ci diine li rek mo la koy won ndax dañuy atté wo leneen luddul yalla yamu ci de mune wa huwa allazi mom yalla moy ki nga xamne anzala waccena ilaykum ci yeen alkitaba tere bi pour ngeen atté woko mu fassalan mu leral ci lepp wala du lolou wala du lolou ngeen gis wa naka la yalla di defé terem wacc ay luwam wacc ay yonam wacc ay atem ne defna ko téré joxna ko sayyidina muhammad yeen ñep na ngeen ci teunku mu yexsi ñu sanni ko fele non téré bi bon c'est vraiment c'est arrêté là c'est 7e siècle là hein di lak ay di jema tubab lu dem tubab bi détourné la nan sa your nga ñew fi sanni fele kaddu yalla di solal len bok rob di len défendre ana sankare ana professeur sankare anam dam len laaj ana professeur sankare bi doon wax ne alcorane du waxu yalla culture grec la yonti yalla mohammed dafa jang ana mu tay deena deena allahu akbar ana tuba bi mu doon defendre and nañu ak mom and nañu ak mom mu ngi ni ku fi tuba bi jey ba nga baye fi diine yalla bi wala nga dem jël sen culture han di len solal ay robbu ñu naan sa yuri def la lu nek nga ñew fi di wedd yalla bul dede lo rek la lay ñaan bul de bis bo de di nga reccu sankare bala muy de xam ngeen lum daj dafa torox doga de wa torox doga de mu ngok kon nak ku yebo gor gor yalla lim wax moy deug wa huwa mom yalla su ngeen beugé xam moy kan allazi moy ki nga xamné anzala waccena ilaykum ci yeen alkitaba tere bi mufassalan mu leral ci lepp kon buñu bëggé lu leer fuñuy dem yalla néna tere bi la waccé mu leral lepp mufassalan amul lenn lum ci bayyi lo xamné lerul lepp la yalla leral ci tere bi suñu bëggé lu leer rek nañ dem ci tere bi ay sanni fa tere bi han japp ay trafiquant drogue ay ñuy falsifier xaliss japp ñu ray ay nit di len libérer japp japp japp kenn xamul kenn japp satchu yi ngandey satchu yi ndaw yi lañuy japp tokkatu yamba da ngay gis kuy tok yamba mego kuy ku tok mego ñu japp la mego grossiste yamba bi kenn duko japp grossiste bi kenn duko japp kan lañuy japp boy bi ndogu ba paré rek ndaysan tok fe nak di tok gaay fek ko fa ne ko acha buñ bëggoon lu leer kay kan moko jaay suñ jappé kiko jaay ñu ne ko yow kula ko jaay légui ponkal mi feñ benen bi moy xolal lu melni héroïne lu melni yamba ngeen defane ko xamne amul lu mu ndogo mën nako indi fi Dakar ko amul lu mu ndogo hein ñan ñuko fi indi ponkal yi mais do dégg mu kenn ci ponkal yi ñu daanel ko dédé ñu ndaw ñi rek ñi tox mégo yi ha jaxna tak kon nak atté yalla moy deug suñu borom néna wallazina ñi nga xamné ataynahum innilna lan alkitaba téré bi ya'lamuna xamnañ annahu téré bi munazzalun dañ ko waccé min rabbika mu baye ko ci sa borom bil haqq ci deug gis ngeen alquran li tax mu waccé deug rek motax alquran wacc deug wallazina gaña nga xamne ismu mawsul la yeen ñi jang arab sa yo dege allazina rek ñam xel la yalla di waxal allazina gaña nga xamne ataynahum indilna len lan lan la yalla indil alkitab tere bi di alquran ñi ko yalla jox ñukoy jang ya'lamuna xamnañ leer na len nañ annahu naka tere bi munazzalun dafa wacc fumu joge min rabbika ci sa borom yow sayyidina muhammad lutax yalla wacce ko mune bil haqqi ci deug kon buñ bëgge deug fuñu dem na ñew ci téré bi way dédét no téré bi dafa sever quoi téré bi ha waw téré bi nangam téré bi wadax sëriñ ci sax ñewuñ téré bi ndax téré bi dafa wax ñenti jabar ñom ñaata lañ yor njaga njay ha wala téré bi na amul akolat amul joxe loxo gaay ñu ñi def jabar jamari lañu akolat ak di leen nuyu téré bi dafa na jigen na sang yaramam lan mo fi xew dum dum patial check down lol mo xam senegal han so waxe ñu ne wa jabaru serigne bi sax day check down lol lay def kon ñun lol lañuy def waaw genn seen yaram yi ci biti téré bi deug motax mu wacc motax téré bi nit ñi ñëwewuñ ko ba lañ koy jang rek am ku dé wa amé ku dé rek té nak li gëna graw senegal moy ba lañuy jang kamil am ku dé té bandi kat lañ koy jangal bandi waaw trafiquant drogue agresseur sacc musicien dé né ka lañ ñu waccel ko kamil Allah mu né tay ngeen dé way way way way bu ngeen xamone du ngeen ko def yeen ngi koy atté ci bir bamélam lañ koy dékkil bu gaay jangé aqimis sala ñu ne ko dénga dé yalla da waxon nañ julli té da wo julli gaay ngi koy jang gaay jang loi lool la di xam ngeen jangal alcorane ku dé nu mel mi ngi mel nañu japp sa mbokk yobbu ko ci justice bi yobbu ko tribunal diko atté yow nga ñew di lire loi bi non la mel alcorane lan mo ci nek julli len wor len joxe len azaka aji len makka def len lu bax bayi len lu bon yow nga ñew di wax lolu ya ayu alladhina amanu iza qumtum ila salati waji dawul jog dawul julli ci ñu ne malaakai ne ko deeng gaay neenañ yow da nga waron julli nda da nga julli deedet man dama don bidenti rek ñu jangaat ya ayu alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala yalla neena gaay dañu waron wor de yow ndax da nga wor gaay deedet man dama don joxe ndogu ñu ne kula ko joxe lo kula waxon nga joxe ndogu ban aya la ay joxe ndogu amna ci alquran joxe len ndogu demb la and ak ben mbok chauffeur taxi ñu dugg autoroute bi deux voies yi ma gis fa ay pa yu tok di nan café café gi ñi joxe ngone ñom ñu ngi tok di nan ndeysan ñu xolal rek tay bo ñew nga len yeen lu tax wor ñu ne ñun dañ ñoo wax buñu wor nañ joxe ndogu yalla dafa wax ci alquran wor len wala joxe len ndogu la wax yalla dafa wax ci alquran nañ julli wala buñ julli yalla dafa wax ci alquran nañ joxe azaka wala buñ joxe azaka yalla dafa wax ci alquran buñu deglu musique wala lolou yalla wax legui lolou yalla wax yeb dañ koy bafiyé sanni ko fele di def lu neex mo ra téré bi deug motax mu wacc deug xolal yalla bimu waxe ay bu bare lu mu tek li dess mune fala takunanna bul nek muk minal mumtarina ci ñi sikki sakka waxu yalla allahu akbar way nga la way yow julit bi bula aduna jay bula gaay nax ciow li ngay deg senegal ngay deg ku ne ben way wona ma sank ne san telephone mune oustaz mania mune sa video youtube mo dama ci gis ben video bu doy war mané ko lan la mune ben way nan diw mo sak yalla yow ya ko duggal mané ko dedet lolou youtube non lañuy def bo duggalé ay video ci sa bir video dañ ci duggalal yenen légui nak ki sétane mom moy xol lu muy jël rek naka la nit di waxé diw mo sak yalla diwa sak yalla ne ko buma ci feñ yow yalla yalla bu nekké yalla diw mo tax wa senegal ñëmi ngeen de allahu akbar sayyidina muhammad mom jarul muy titeru ndax diw mo tax mu nek sayyidina muhammad waaw mom sax diw ko gën ndax diw ko dimbali ba mu gis yalla alquran bi nangama ko gën ni alquran gëne silaber non la nangam gëne alquran lol do ko deg ben deuk do ko deg gambi do ko deg guiné do ko deg mali do ko deg mauritanie fokoy deg senegal ngay deg lol wa senegal yene ñëmé mo tax alhadji bu saxo ndaysan yalla nako yalla yeeram mu ne ëlëk yowmal qiyam so gisé poussière bi rek xamal wa senegal ñoy ñëw ëlëk yowmal qiyam poussière bi fu ngeen gis mu beuri wa senegal ñoy ñew ponkal yi ñom ñoy ñew ñom lañu wara atté ci nga gis pond bi jog ñom la fi non fi liñ fi wax ak liñ fi def allahu akbar fi li fi nek fi rek la am do ko gis muk fenen do ko deg yalla diw ko sak te li ci mbirum dof moy naka ngay waxe diw moy sak yalla ba pare diw mo mudé yow kay bo doful won xam nga né sakul yalla di nga sak yalla ba pare dé bay fi yalla hein wala waxu ñaaw yoy diwa sak yalla né ko buma ci feñ la ilaha illa yalla ma yalla jigal sax ci lima koy répété wat Senegal fi la xol di jexé fi ngay jekki jekki rek bëgg changer sa nationalité billahi wallahi fi li am fi amul fen ci moy yalla ci def yu bon han ba pare fitir lu bokale subhanallah fi rek la am te yalla tar nañ lol de fala takunanna kon bul nek yow julit minal mumtarina ci ñi sikki sak ci deggu yalla gi yalla neena alquran moy deug kep kula indileti wax kep kula indileti dara bul sonu ne ko xaaral ñu xol li nga wax lu ci alquran wax rek tay kenn ci ñun mbokk yi bu deme ci bitik di jënd lu mu mëna jënd di jënd kilo nga yegg ci rek waji daal di tibb ci ay loxom ne la kilo la indi sa bol ma defal la wala indi sa mbuss ma defal la ndax da ngay d'accord lo kay wax dañ ko pesé lutax waji bimu la waxé jëlo bo xam nga pesé ko ci alquran han am nga fa ben serigne nga dem diko nuy munela bul julleti teggil na la julli ne ko xara ñu pesse sa wax ji lan la ci yalla wax ndax yalla neena nañ julli wala buñ julli lan la la yalla wax nga xol alquran lula yalla wax yow xam nga ndof wessuul ben way neena mo dama wor and ak sama mak suñu papa gañu ba mu amay fan ñu dem di ziaré ji suñu serigne papa ma wor ci wéru koor ma and ak sama mak ñu dem ba yegg ñu indi ñu añ ñi ndil ñu añ ñi ne dañoo wor mu ne señ bi ne fi kenn du fi wor mu ne sama mag raxasu añ man maniko dama wor ñi naan ma gëmo patata turu fi la xari dug fi la nagi dug mu ne len man dama wor mu ne sama mag añ ba jour man ma wor man continue wa loloy deug de billahi wallahi wa tallahi kuñ fi wax bayil julli bayil wor bis bo dajje ak yalla wallahi di nga reccu kumu neex na nga gem kumu neex nga weddi waye ku bayi julli ba duggu bammel bala alakhir la wax de bammel ngay xamne di nga reccu ki santane julli kan la yalla la de du ken manam mbir mi yow ki ñew di wax ak yow yow yaak mom yene bokk ben borom mom bu defé la yow mu yow dila duggal ci tiaxan yoy erreur yoy ba nga nanguko bul de bu yaba nga baña dede serigne bi neena ni ma gis ñu def nit buñ ko defon kuy dund sax worul waxuma la ak nakku de fim neeg ni yow buñ la japon sang la ba nga set sang la nonu ñuy sangé percal bi ñu tak la ba nga deugar fekk yaangi dund de ñi yobbu ci bammeli gas bu mu xon ñu sul la fekk yaangi dund ni ndax lolu woor na han buñ ko defé ku dé nak bo gëna graw buñ ko defon kuy dund sax ñu tek ko fi ñu na gaay jël leen ay yeb door leen ko bo bu muy genn bala ngay genn fo jëm ak niñ la také ak niñ la duggal ci mbuss mom tak la ci ba nga dëgër kep paqueté la lolu woorul lolu tax doom adam wara jaamu yalla xamne tiaxan yi ñuy wax yeb fi rek la yam xumbu xumbu yi ngeen di gis han mbalka boisson yek robinet tiak yi ñu leen di digal yap yu dul jeex yek yoy yep fi la yam fi way alakhir ak ñu jëm lool egul fofu de wa ndaysan bo de bañ gaspax bi mom ko mun la ci duggal sa copain fe lañu taxaw ñi gëna bax neysan dugg ci bammel bi ben tank lañuy duggal aj ben bi wone waji duggal ñaar mu ne ben baxna say ben tank baxna wa ben tank baxna yow tamit nak a duggal ben neysan wa ben lañuy duggal le ku nekk duggal be amna ñoo ni su ñen ñoo xam sax bo nekkay ñu oustaz oustaz demal mani waruma dem yow mi ya war dem yaay mbokam duggal wa yimi yaay dem demal ndax yaay mbokam bu won xaas bu ñu joxale doone oustaz duggal duggal ay dedet fofu ciolé bari rek ciolé bari rek xum xum yu bari fi rek ay fe dof bi rombon na armeli mu ne ñaw dag day wadi o ndejji de o wi do hulji do be nan do do awlu be nan do do noddino be nan do on de jide ni degatu ko lor xamnañ li ma wax dof bi bamu rombe armel yi mu def va et vient gis yépp ne tek mu ne ñaw nopi ngeen de mu ne noddu kat yi nopi ngeen de yeen ñi doon sara xolle nopi ngeen de yeen gëwel yi nopi ngeen de daal dem yoonam wana deug fofu moy cité ci léral de ngeen amna cité amna cité cité cité cité gor gui cité gaday cité cité cité fé moy cité ci léral ku fa dugg rek né ciel ken do wax la yatakallamun illa man azina lahu arrahman ta kat suy wax wa qala sawaban yalla néna fi tay ken do wax ñepp tek te ku wara wax yalla moy xol né diw mune waxal illa man azina lahu arrahman ken do wax ñepp ngi na tek ku nek ya nga tal sa bop li kulli mri'in minhum yawma izin sha'anun yughni te yalla mune fi ku nek sa bop nga tal nga ni teul gi sa pap mu yoxosu pour nga bañ ko gis yawma yafirul mar'u nga ni teul gi sa frère nga neubatu min akhi bis yalla neena bis bu nit di daw mbokam wa ummi nga gis sa yaay xol yaay nim nexe nga gis ko nga daw tay kenn ci mu gisone yaayam minuit dakar amul auto mu taxaw ci arekar bi amul auto minuit da ngay daw dama laacce kanti ñun fi jakka ji moy gis yaayam minuit dakar amul auto mu daw ha so rayante ci auto bi ba am ben place nga tok ci verre bi ngeni ni gis sa yaay noy def ha da ngay wat joxo place bi bu don yowmal khiyam do wacc ni ngay def ci bir auto bi pour dula gis lutax ndax yalla neena tay fi ku nek sa problème nga tal yawma yafirul mar'u wa ummihi wa sahibati ñu ne yalla lutax nit di daw mbokam tay mune li kulli mri'in minhum yawma izin sha'nun yughni ku nek tay sa bop la tal Allahu akbar lolou waxu yalla la gay yalla wax na de ñun ño wara xelu ñun la sun xeli wara nacc ñun ño wara xamne li yalla wax moy deug yenen yi ay ciow la rek ay ëlëk yowmal qiyam amul problème sama ginnaw ngeen di nek may jitu ñew ne yalla ana nga mune maangi ni nga ne ko sama gay ñew nañ ubil ñun ñoy wa kër diiw yowmal de yowmal qiyam gay sa dañ koy way diko deug bu yowmal qiyamé bu yowmal qiyam ko and ak diiw ala gay di wa ko andal ki ñu andal lu la neex laaj deugit di fecc ba fajar jot takusan ba 4h du matin ko andal ki ñu andal lu la neex def deugit ko andal ki la andal lu la neex def regej di fecc rek di teub lolou worna lolou moy diine bi ñene waja arabuka waja tabari reng reng reng reng senegal neex na de ay senegal mo neex waji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Senegal fi moy Carrefour Kemtan Carrefour Kemtan wa bo fi ñewé rek jommi fi la Allahu akbar xamna malaika yi sax dañ jek jek xol Senegal rek ñu ne ci yalla ñi mom ñi mom ñi ñom yow yalla ñi ñoy ñan ñu ne sax waru na ñi ndeysan na malaika yi sax dañ jek jek jommi ndeysan ndax li xew fi rek fo goudi fo beuk grand théâtre la gaay di taxaw grand théâtre wala sorano wala ci stade soirée hein di laccé ñan keur kilifa diiné yi ana wa keur diiw ana wa keur elhadji omar gaay yëkëti loxo ana wa keur elhadji malik gaay yëkëti loxo ñoo ngi ni di yox ngen defane elhadji omar ak elhadji malik ak cheikh ahmed bamba ku bëgg gis wa kërëm fofu ngay dem ngay mëne lool du ay naxaté mbokk yi dama leen di laaj ndax lool du naxaté wa lu tax kon duñ am xel xelu lu tax duñ nekk ay nit lu tax duñ xamne ñun ay jullit lañ li xalé bi waxon ibrahima ngom li mu waxon papam ndaysan 24 décembre décembre bu joté sunu jardin d'enfant bi dañuy waxtana xalé yi pour ñu baña fétu 24 décembre pour xamal leen né jour la 25 dañu wara jangé ci waxuma élémentaire dé xalé yi ndaw yi la wax nek jardin pour waxtaan ak ñom bu ngeen xeye suba na ngeen jangi ci parce que fête bi du suñu fête ñun waru ñun ay julit lañ xalé bi xeye suba ndaysan seen kër le 25 décembre magam yëpp nek fête papaam nek fête yaayam nek fête mom kenn ñu war ko xeye suba sang ko sol ko yirim jëlal ko sakam tek ko sak de ne ko demal jangi mu genn buntu kër gi étage la papa ji nek ci balcon bi ak magami 8h muy jangi suba xalé yi ndaysan magami diko ñaawal nan ko wu ibrahima amo fête wu yene ngi jang amulen fête mu daldi tourner jakarlo ak ñom ne len ñun julit lañu papa ji neena tuti ma joge ci kaw balcon bi daanu ci suuf neena mënatuma taxaw ma tok ndax wax bi num mako doré teuf la mako def sama dënd bi ñun julit lañu baat bobu ibrahima ngom waxon ñun julit la ñun ñepp loolu lañu wara def ñun julit lañ man julit la nit dafa rap titero man julit la ana muslim man julit la amna fuñ la warul fekk amna fuñ la warul gis amna luñ la warul deg amna lo warul wax amna lo warul def parce que yow julit nga anta muslim yow julit nga man julit la mais mala saf xamuñu lu julit di tekki xamuñu lu muy saf mo da lu nek ñu dugg ci suñu borom neena wa tammat matna kalimatu rabbika sabati boromi sidqan ci deug wa adlan ak mandute sidqan fil akhbar lepp lu mu la xabar deug la fa kullu ma akhbara bihi alquran huwa as-sidq wa adlan fil ahkam fa laysa fil quran hukmun jawr wa zulmun abadan bal kullu ahkamihi adila wa tammat yalla neena ma matal man yalla ma matal kalimatu rabbika sabati boromi moy lan moy badi moy alquran bi ayi yalla neena mako matal sidqan muy lu deug deug go xamne ci lepp lu mu la xabar deug la adama ba mu yonent yalla muhammad lepp lu alquran wax deug la ay atem lepp amandu amul ben atte bu nek ci alquran bo xamne dañ nan ah li de yalla moko atte won mais lolu manduul tay nañ ko defarat anam kan moy jité won sénégal ki ñëk jité kan la senghor bimu fi joggé légui ñaata loi lañ fi changé ñu né loi bimu defon baxul ñaata la kan mo remplacer won senghor abdou diouf bimu ñëwé ñaata la changé kan mo remplacer abdou diouf bimu ñëwé ñaata la changé ku remplacer abdou diouf bobu légui ñaata bañ nako sax ba mom lan la def constitution bi la changé tout sanni ko mbalit barki dem rek ngeen joge ci election yi di wote referendum bi wote wulen won ah lan lañ doon changer ci referendum bi constitution bi mu ngo bu yalla nak da ngeen gis malakai wacc di wote nene yalla li waxon ne li legi waxatuko yalla waxon na ngeen julli mais legi mën ngeen tok nopalu sonu ngeen bobu legi ni ngi julli yalla waxon na ngeen wor legi bu len wor joxe len ndogu hein lol do am wa tammat kalimatu rabbik yalla ay waxam dafa mat te yalla wala tabdil li kalimati llah yalla du wax ba pare di waxat waxat ma waxon waxet lol do amul ci yalla lol nak amna senegal lol amna senegal ma waxon waxet waye koku du yalla yalla mom waxam du changer lim waxon demb ak barki demb lol la wax tay kon na leer sunu borom subhanahu wa ta'ala muné la mubaddila ken du watte li kalimatihi batami gis nga alquran du changer dafa mat lan la tambale ay bi wa tammat kalimatu rabbik mu ñewat muné la mubaddila li kalimatihi yalla waxam du changer allahu akbar la mughayyira laha ken du ko soppi ken du ko changer bi ziyadatu ci yokko won nuqsani ak wañiko non da ngeen don julli timis ñetti rakala legi ñe wañi nañ ko def nañ ko ñaar no ge ñent la wañi nañ ko no suba ñaar la won yokku nañ ko lolu amul wer ngeen don wor legi yokku nañ ko lolu amul yalla limu waxon la wax julli len la wax koor len la wax jeexna ken du ko changer ken du ko wañi wala bi taqdim wala bi takhir ken du ne demb nangam mo taxone kon ñu def nangam tay nangama tax nañ def nangam dede li yalla waxon demb mom la wax tay mom lay wax suba ken du ko yok ken du ko wañi waaw ay deg ñu ne so gisé demb yalla ne jigeen ñi nañu muru lolu ah arab yi ay bandi lañ won moto ya ñi ñoo gëna wuyu arab yi ñoo gëna say téméré yoon dañu na né ñeñ ñoo taxone li mo taxone du lol dara ñeñ ñi na no muray aday nar la muray do aday nar muray diiné la yalla du wax waxat lim wax wax nako ba paré du changer lér na ñaay yaangi ni suñu kanam chaque jour lol la leen di wax téré bi nek sama téré sama kanam mom ngeen yor nonu seen loxo yi wa huwa mom yalla as-samii moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji yalla lepp la deg wala amna lu yalla degul lepp borom bang koy deg al-alim mo xam lepp li rek doyna wa huwa as-samii al-alim Allahu akbar war nga rus ngay wax dara yalla dila deg te du deug war nga rus ngay def dara te yalla xamna ko te xam nga ne li deug du deug wa samiul alim mi ngi lay deg mi ngi lay gis xamna li ngay def kon war nga rus nga nek ci lo xamne xam nga ne li du deug xam nga ne yalla nga lay gis fo nek yalla ngay gis wa huwa ma'akum ayna ma kuntum ma yakunu min najwa salasa illa wa huwa wala khamsatun illa wa huwa wala adna min zalika wala illa wa huwa ma'ahum aynama lerna yayi ñun ñofi nek rek saway di mais xamnañu mbir mi lerna amul lu fi lendem sunu borom neena wa in tute deglulen aya bi de ñepp nak la wax ku nek jaaka ji deglul aya bi wa in tuti so topé aksar lu upp man fil ard ñi nek ci suuf yu dilu ka dañ lay reeral an sabilillah ci yoonu yalla kan mo yor téré bu am français ha yow leral nañ ko liral nañ ko si tu pouvais ramener de ceux qui sont sur la terre et tégar lo santé dal moy la sa yo topé ñu upp ci souf ci dañ lay sank lolou mu ngi ni li waxu yalla la xam nga li tay suma amone fi conférence ma taxaw fi ci mbéd bi diko wax rek ki day di ngat ki dafa mëna togn quoi mais xam nga yaw para tara tara tara tara li waxu yalla la kan lañ togn yalla mo ne wa in tuti aksara man fil ard yudilluna an sabilillah dekk baangi ni so fi topé ñu bari dañ lay réeral li waxu yalla la tay jeune yi sank fi lu leen sank ñi ñu top ñu leen sank da ngay gis étudiant buñ bayilo jang liggéey kat buñ bayilo liggéeyam kuñu bayilo ndeyam ak bayam sa way dem def la ben robot yow da ngay bay rek di raxas auto do sol dal do sangu do sol yéré do tak jabar def la ben robot kan mo la def lolou ki nga top wa in tuti aksar man fil ard yudilluka an sabilillah li waxu yalla la yalla neena ak ñu bari ci kaw suuf ci bo len topé han yalla lañuy nek yo nga nek jambi ah ben way neena ko dem ne ko iyyaka na'budu munela iyyaka nasta'in yow lay jamm munela yow lay sakku ndimbal lima bëgg yeb ya koy def wa ko dem ne ko iyyaka na'budu munela iyyaka nasta'in ah ay robo ni ñay robo lañ leen def lañ leen doye bay tol lañ lay doye liggey lu lay doye te xam nga lu ci graw ben way neysan neena ma oustad xam nga tax li ma genn ci mu ne wa mu ne won ni ñun dañ ñoo won nañ liggey bay ben tol munañu yendu ci najbi maranan qif sonu bay bëgg dé ba ngon jot rek ñu tek ben ngandu photo yi señ bi ñew tok mune ñun ñepp ñew tok ci kanamam mune yeen ñepp duggu ngeen aljanna rek mune man mané tek mune ma xol mbolo mi gisuma ci doomu serign bi te duggu war te aljanna la gisuma ci jarbaatu serign bi te aljanna la gisuma ci mbokam mané te ñooñu soxla nañ aljanna su fekkone ne fi tay ku fi liggey dem aljanna ñoo ñoy jitu mané li ay naxata la mune ci rek la ci genn ba sat mune ma legi ma ngi seen ginaaw de lu ngeen def rek bo ma usas lu ngeen def rek bo ma ma ngi seen ginaaw ñun amuñu luñ def lul jaamu yalla rek ku jaamu yalla ñewal ñun amuñu tol amuñu auto amuñu pik amuñu baka ku jaamu yalla ñewal waaw lol kessé mo fi nek jaamu yalla amul lenen waye mbokk yi nek fi dina xate nak julit yi jël doomu julit ni sank len kazamas ngay dem gis montagne yi boy yi tok yor ay kourouch ka naj bu tang 2h du matin 2h 2h beccëk naj bu tang jeur nga gis ay xalé tok taway di wird bañ ñaka toy xap wird bu sa bëdi xonko cior ko fa ne la def mu ne yalla la bëgg gis yalla yalla la bëgg gis yalla ko ko bëgg gis ci naaj bi ngay top yalla bu ko gis da ngay dem ci naaj bu tang bi 2h ci beccëk yek ci montagne yi di wir ne da nga bëgg gis yalla fofu lañu gisé yalla est ce que yonent bi dafa yobone abubakar ci montagne jox ko kurus ne ko wirdel ba yalla ñew yonent bi amon na 124000 sahaba deggu ñu kenn gis na yalla ha abubakar da ngeen degg ñu gis na yalla umar usman ali bilal ammar shuaib musab ñoñu waruñu won mëna gis yalla am bokk yi ñoñu waruñu won gis yalla su fekkon gis yalla degeere la ñoñu war nañ ko gis wala waruñ ko gis legi nak ñoñu gisuñu yalla 7e siècle tay ji nga nek ben sénégalais di kris karas sa tubey sababu nga bayiko mu baram melni poubu kanya nga gis yalla lol xal nangu nak yow jaamo yalla xamoo sax fajar ñaata rakka la do julli ji mëno japp yaa ngi tilim xassaw xunu di tox di dog dug ci kenn xamul am sobe bu dul jeex nga lay gis nga yalla lol xel nangu nako wir di len di joxe ay jinne lañuy gis wana len ko demb lepp ay jinne la motax dof rek lepp ay jinne lañ len di won jinne bi ne la ma yalla waaw nga top ci gis na yalla waaw gis na yalla rek jinne nga gis yalla kenn ko gis ci aduna lutax ndax beut mo mën ta gis yalla beut dafa limité gisam dafa limité hein li ci ginnaw tawax bi da ngeen ko gis lutax gisul len ko parce que beudi moko limité wu beudi mënul bënn mur bi pour gis la ci ginnaw kon la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar sunu borom neena wa in tuti so topé aksara lu op man ismu mawsul la mbok yi man ismu mawsul la lu muy tek yeeni jang arab man lu muy tek yeeni jang arab moy ku am xel la yalla di waxal yalla neena amna ñu bari ci kaw suuf ci ay nit lañ bo len topé yu diluka dañ lay reeral an sabilillah ci yoonu yalla duñ la tek ci yoonu yalla dañ lay reeral dañ lay détourner jaaral la fenen au lieu ñu wala yalla ñu wala sen bop doto gis yalla ñom rek ngay gis sunu borom neena in yattabi'una ñoñu topuñu allahu akbar illa zanna ludul njort zann njort rek lañ tok in yattabi'una topuñu illa zanna ludul njort diw diw moy bayam ku bax la won comme mom kuko top rek aljina nga jëm xolal in yattabi'una illa zanna wala du lol moy lol ngeen yore wala man may teub di wax luma neex nam na waji lirat en français ñu deg in yattabi'una ga yoy li tax ñu bayyi di reeral nit ñi ci yoonu yalla in yattabi'una topuñu illa zanna ludul njort yaakar naane da ngay gis sax nit de ñu ne diiw ma nga aljana ñaata yon ngeen ko deg diiw ma ca aljana ndax serigne diiw moko julle serigne diiw kumu julle aljana nga jëm serigne be ñew moko sangal bopam moko julle allahu akbar moko duggal ci pax bi waaw leer say sax mu paré mu ne allo jibril mune ah dedet ben way neena ndeysan sen deuk ene ben way dafa de señ bi ñew ñukoy sour rek señ bi jeg jeg dañ ah dedet ah waaw jannatu firdaws waaw firdaws mu pare mune may wax ñu naan ille yi mune firdaws la wax dañ koy bu firdaws gaay di yu firdaws seug ci bamel bi nak ah kokal la jibril waaw ah deret firdaws waaw d'accord kon gaay ki dem na aljanna firdaws he man amna bo xamne wallahi mako fekk ben deuk bu nek ci bir louga billahi wallahi wa ta'ala waji mune ñun mom ay duga jana non ñun xalatuñ lool ndax ñun ay appartement lañ fa yor ñun da nañ dug ba dessal problème bi gay moy lu dess li ñan lañ koy jox billahi wallahi wa ta'ala ñun mom ñun non ay aljana ñun duñ ko discuter ñun dug nañ ba paré ñun suñu boss xam nga suñu problème moy li ñu dessal ci aljana ñan lañ koy jox Allahu akbar kérok dama tit kérok dama jaxlé mo da bamay wax ak kenn ci famille ba maniko de nga sank waji lum wax mune wa maniko ki febar ki febar na ba ma dem man suñu juma diko yalwanal pour mu wër xaliss luñ ko yobbi pour mu wër bu wékon na yeen di ngeen di yobbu ataja nan mun len ko wëral man kay bala may nangu serigne bi di yobbu aljana waji da febar teddu hôpital ñi wër ak wëri di doy ordonnance di faj mom kay bala mu ko yobbu aljana té mo ñew fi rek mu jangal ko dara mu wër mu ñibi kërëm du do mo gëna ki ay dé dañuy bay ba nga dé xamné mënuñ ci dara ñu naan dem na aljana ok bo mëna dara bala muy dé nga wara ñew dédé lool mo lew né dañuy nax rek yalla wax nañu lér na gis nga taxi sans commentaire la aye bo len jëlon aye bi maam ñu nek soko jëlon baat par baat diko firi sax nga xamne defo ci sa commentaire da ngay xamne li deug la bu ngeen wéy dañu jëlat ko yalla neena wa in tuti so topé par mois ak sar lu upp man ñi nga xamne fil ard ñu ngi ci suuf yu dilu ko dañ lay réeral an sabilillah ci yoonu yalla lutax mu ne in yattabi'una ñoñu topuñu illa zanna ludul ñort ay ñort dong lañ top diw moy bayam wala señ diw mom xam ngeen ne lu ko neex def yoy dong lañ top tay bo fi laccé ben señ bu mag ci suñu kilifa yi ana diw ñu ne la mi ngi aljana motax señ bu dé sénégal sax kenn du ko ñaanal yalla yalla yok léram yalla ñu yalla tass ci barkem yoy ngay dégg waye yalla nako yalla yërem jéggel ko boko waxé ñu ne yow xana da nga do ko ngi yow yow señ bi nga nan yalla ko yalla yërem bu ko yalla yëremul kumu yërem do kenn du ko wax da nga nan yalla yalla yok léram et puis sax mom déwul day nelaw ñom déwuñu dañuy nelaw dañoo déba yaq nga déwuñu yalla né muhammad innaka mayit yow muhammad da nga dé kon kenen nak yalla mo né muhammad innaka mayitun yow muhammad mi muné ko da nga dé di nga dé ñi ga yalla yoni la wa innahum ñom ñi la mayituna ñom ñepp dinañ dé nga dékki ñu dékki ngeen taxaw sama kanam nak ma télé ay way gaay nañ leen dem ci yalla nañ leen baye far lo bi nañ leen bu bëggé dëgg moy yalla rek mo fi nekk nak té ké lo rek lañ bëgg dégg han ok yalla mu né wa innahum ñom nekku ñu illa yakhrusun han ludul ñuy fen de nga de wa inhum ñom nekkuñu illa ludul yakhrusuna ay fen kat lañ li yalla ko ñëmé wax ñi ngay top ñu lay rétal rétal yalla néna ci ndort do nga lañuy démé waya wa inhum illa yakhrusun yalla néna kazzabuna ay fen kat lañ yukazzibun dañuy fen al kadhiba annatij anil hazri wa takhmin fen yo xamne def la rek yakarna fogna samba demba fi kuñ fi sul mu dug aljana patatata turu ben way day saboter ci whatsapp bi ene ben tubab def am fas mu bëgg fas bi trop fas bi de amna ben dekk bu mu deg kuñ ko sul day dug day texé neena waji gaddu fas bi ci whatsapp bi la de ñan ñoko deglu fi ken ñaar ñet neena waji gaddu fas bi ñew ci pay ne len sama fas bi la bëgg suuf fi pay nako yow xana la dof yow fi mu ne len ah man dama yoron 20 millions rek bëgg buñ ko suulé ba paré rek ma jox len ko fofu la yem nak li ci dess duma ko yegali fofu la yem bu ngeen démé ci whatsapp yi gaay envoyé ki neena déglu nako kon ari sere nako na len ko envoyé ki neena déglu nako kon am nako na len ko envoyé ke neena déglu nako kon am nako na len ko envoyé man fofu la yam duma ko yegali dédé duma ko yegali ma bañ duma ko yegali dé inna rabbaka naka saborom huwa mom a'lamu mo gëna xam bi man yudillu ci kuy réralaté an sabilihi ci yonam allahu akbar ñi réralaté yalla xam na len inna rabbaka naka saborom yow sayyidina muhammad naka saborom yow julit bi huwa mom yalla a'lamu mo la gëna xam man ñi nga xamne man ki nga xamne yu dillu moy sankate an sabilihi ci yonam bi yalla xam nañ sankate kat yi yalla xam na len bu bax ni ñi ay réralat kan lañ dañuy réral do adamé loolu lañ fi nekk ci kawsu yalla neena mal man la gëna leer xam na len wa huwa mom yalla a'lamu mo la gëna xam bil muhtadin ñan ñoy jubalat kon ñaari korel ñoo fi nek ñaari korel yep yalla xamna ñi ko jité yalla xamna ñi réralaté ñan la yalla xamna ñi jubalaté ñan la ñep xamna len kon lu fi dess yow nga gor gorlu nga baña top ci ñu reer ñi nga dem ci ñu jub ñi nga nek fa loloy li woor moy nga nek ci ñay jaamu yalla warka'u ma'arakeen dafa am ñuy wor am ñuy joxe ndog gor gorlu nga bok ci ñuy wor am ñuy julli am ñu lank na julluñ dama nga julli ci yow am ñuy dem jakka am ñuy dem match 17 ani match dem stade yow fexel nga dem jakk am ñuy jang alcorane am ñuy lire leneen fexel yow nga lire alcorane fexel chaque jour yow nga bok ci côté bu positif bi mo gëna wër de waye bok ci côté bo xamne dañ nan ah ñun yaakaaroon nañ rek yaakaar nañ yaakaar na yaakaar affaire bi fi la gëna bëré gisoon nit ñi ñu bëré giso mbalka boisson yi giso mbalka ginar giso mbalka nak giso mbaxal mi pouj pat bi giso ko mu ngi na le ay pouj pat jël ay nit amo lo len di wax dul pouj pat la nga len yalla la nga len pouj pat gay nañ len jaamu ji yalla buñ nax suñu bop lolou moy dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.